मुझे तेरी जुदाई कस गई ये तन्हाई, तेरी याद जो आई फिर आंखों में नींद नहीं आई। आंखों में नी